Insulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 2 lipca, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy są gotowe wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo zewnętrznych granic Unii, mówi po rozmowach w Warszawie premier Donald Tusk. Policja zatrzymała pijanego kierownika letniego obozu dla dzieci na Mazurach. Pożary na trzech greckich wyspach Kos, Krecie i Kios. W walce z ogniem ucierpiało 5 strażaków. Nowe rozdanie w relacjach polsko-niemieckich. Premier Donald Tusk i kanclerz Olaf Scholz chcą dobrych międzysąsiedzkich stosunków. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na konferencji prasowej po międzyrządowych konsultacjach. Dzień dobry, Agnieszko. Witam, Krzysztofie. Politycy ogłosili wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa wschodniej granicy Unii. Powiedz więcej o tej zapowiedzi. Jedną z takich inicjatyw, która ma wzmacniać bezpieczeństwo, są wspólne działania na rzecz wschodniej granicy Polski, która, jak wiemy, jest też zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego Niemcy włączą się w ochronę naszej granicy i będą wzmacniały też współpracę militarną z naszym państwem. W tym kontekście szef polskiego rządu Donald Tusk mówił, że Polska i Niemcy w ramach wyciągania lekcji z tragicznych kart historii, zwłaszcza wojny, mają obowiązek o zadbanie o bezpieczeństwo współczesnych pokoleń. Polska jako jedna z największych ofiar II wojny światowej, Niemcy jako sprawcy tego nieszczęścia, tej tragedii, dzisiaj jako narody wolne, demokratyczne, europejskie powinny wspólnie, skutecznie zadbać o to, aby Europa była bezpieczna, żeby tragedia wojny nigdy na naszych ziemiach się nie powtórzyła. Z kolei kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział zresztą to, co było zapowiadane przez niemieckie media, że w Berlinie powstanie polsko-niemiecki dom, będzie pełnił rolę edukacyjną, będzie przypominał o cierpieniu ofiar II wojny światowej, ale także będzie opowiadał o oprawcach tych ofiar, czyli o nazistowskiej przeszłości Niemiec. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ponad 50 dzieci z Mazowsza opiekował się pijany kierownik jednego z letnich obozów w okolicach Piszu na Mazurach. Podczas kontroli policji sanepidu jedna z funkcjonariuszek poczuła od 38-latka wonię alkoholu, mówi Anna Szybczyńska z Piskiej Komendy. Następne badanie potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Kolejne badanie przeprowadzone w jednostce policji wykazało, że kierownik obozu ma 0,5 promila alkoholu w organizmie. Przyznał się do tego, że nad ranem wypił 3 piwa, bo ma problemy rodzinne. Sprawdzono też pozostałych opiekunów, którzy byli trzeźwi. Nadzór nad obozem przejął zastępca kierownika. Policjanci poinformowali o tej sytuacji odpowiednie instytucje. Teraz będą wyjaśniali, czy było zagrożenie życia i zdrowia wypoczywających dzieci. Na Litwie w tym tygodniu zostanie rozmieszczony system obrony powietrznej Patriot z Holandii. Związane jest to z ćwiczeniami wojskowymi, które rozpoczną się w niedzielę. Więcej Kamil Zalewski. Na Litwie po raz pierwszy odbędą się ćwiczenia pod kryptonimem Baltic Connection. Weźmie w nich udział litewski batalion obrony powietrznej. W manewrach oprócz holenderskich Patriotów zostaną też wykorzystane systemy obrony powietrznej średniego zasięgu NASAMS, a także hiszpańskie i portugalskie myśliwce, które pełnią obecnie misję Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Litewskie Ministerstwo Obrony napisało w komunikacie, że rozmieszczenie systemu Patriot na Litwie na potrzeby dwustronnych ćwiczeń jest pierwszym krokiem w realizacji decyzji podjętej w zeszłym roku na szczycie NATO w Wilnie. Chodzi o model rotacyjnej obrony powietrznej, którego celem jest wzmocnienie zintegrowanego systemu ochrony nieba w tej części Europy. Ćwiczenia Baltic Connection potrwają do 19 lipca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pożary na trzech popularnych wśród turystów greckich wyspach. Nowe zarzewia ognia rozprzestrzeniają się na Kos, Krecie i Kios. 5 strażaków zostało lekko rannych. Na Kos sytuacja jest pod pewną kontrolą, jednak konieczna była ewakuacja około 10 tysięcy osób, zarówno turystów, jak i mieszkańców. Ogień z centralnej części wyspy przemieścił się na południe, w pobliże kurortu Kardamena, ale strażacy nie dopuścili, by pożar objął tereny mieszkalne. Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis podziękował służbom zaangażowanym w walkę z ogniem i przestrzegł przed szczególnie niebezpiecznym latem. Myślę, że jednak, że obecnie zaobserwowaliśmy znacznie lepszą koordynację i o wiele więcej przeprowadzonych na czas interwencji Straży Pożarnej. Chcę podkreślić, że najtrudniejsze jeszcze przed nami i oczywiście wymaga to jak najlepszej koordynacji wszystkich służb. Pożar wybuchł także na Krecie w okolicach miejscowości Vianos na południowym wybrzeżu. Ewakuowano jedną wieś, na szczęście żywioł nie rozprzestrzenił się poza jeden z wąwozów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies rule. Ooh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go, blame it on me. Oh. When I lose control, I know I'll go, blame it on me. Oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you W naszym studiu gościmy dwie specjalistki. Małgorzata Kilian, szefowa serwisu Demagog. Dzień dobry. Dzień dobry. I Bogusława Rudecka, dyrektorka Centrum Biznesu dla Ukrainy przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Może zacznijmy od tego, żeby określić, o jakiej w ogóle społeczności mówimy i czy łatwo jest oszacować, ile właśnie Ukrainek, Ukraińców jest w Polsce. I tu zapytałam, i posłuchamy o to, zapytałam też demografa profesora Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Właśnie zapytajmy demografa, ilu Ukraińców jest w Polsce? Szacunków jest kilka. Prowadzę je różne służby do tego powołane. Tak jak na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który szacuje liczbę zarejestrowanych w tym temach na ponad 1 000 000 osób. 760 tysięcy, to są dane chyba z pierwszego kwartału tego roku, jest to ludność pochodzenia ukraińskiego. To są jedne statystyki, które mówią o osobach, które są w systemie ubezpieczeń. Ale wiemy, że imigracja z kierunku wschodniego, głównie z Ukrainy, ale nie tylko, a także z innych państw, to nie są tylko wyłącznie osoby zarejestrowane w ZUS-ie. Wiemy, że jest pewna populacja, która mieszka w Polsce bez tego systemu. To jest, są szacunki, które liczą setki tysięcy osób. No właśnie, trudno nam określić, ilu Ukraińców jest w Polsce, ale za to ta dezinformacja bardzo często o nich się pojawiała. W dalszym ciągu ona chyba jest obecna. Jak to jest z tą dezinformacją obecnie? Czy ona w dalszym ciągu jest... intensywnie propagowana, czy w mediach społecznościowych, czy też tak między nami. Jak to wygląda, Małgorzata Kilian? Dezinformacja jest obecna z nami przez cały czas. Są takie momenty, kiedy na przykład pojawia się kryzys dotyczący sytuacji na granicy z Białorusią, czy relokacji uchodźców, kiedy tych teorii i różnych dziwnych fake newsów pojawia się więcej. I my w Demagogu przyglądamy się głównie mediom społecznościowym, portalom typu Facebook, X, TikTok. I ten czerwiec był dość ciekawym miesiącem dla nas, bo tych treści rzeczywiście było bardzo dużo. I jeden z przykładów, bardzo bieżący, ostatni, czyli przykład ataku nożownika w Krakowie, gdzie od razu pojawiły się wpisy, między innymi na X-ie i na Facebooku, że na pewno osoba, która zaatakowała, jest pochodzenia ukraińskiego. To, co wystarczyło zrobić, to sprawdzić informacje, które opublikowała policja, albo skontaktować się z rzecznikiem policji, który zdementował te informacje. I to, co zawsze mnie nieustannie szokuje, kiedy sprawdzamy tego typu treści, to liczba nienawistnych, hejterskich komentarzy. Ale czy ona się zwiększyła? Jeśli mówimy, w sensie ona zależy od tematu. Nie możemy określić, czy ona się zwiększyła, czy nie, ale jeśli przejrzymy na przykład wpis, który ma 300 tysięcy udostępnień, to większość, prawie wszystkie te komentarze są hejterskie. Dlatego, że w treści posta najczęściej jest nawiązanie do tego, że to na pewno był Ukrainiec. I też mnie to zawsze zastanawia, co ci ludzie sobie myślą, na przykład pisząc różnego rodzaju groźby, wulgaryzmy. Mm-hmm. Robią to wszystko pod swoim imieniem i nazwiskiem, tak naprawdę odnosząc się do fikcyjnej postaci. To jest taki ostatni, bardzo bieżący, namacalny przykład, kiedy myślimy o tym, na przykład, że to przestępcy mają narodowość. Mm-hmm. No, niekoniecznie. Raczej nie możemy w ten sposób myśleć. Bardzo dużo fake newsów pojawiało się i pojawia cały czas w kontekście kwestii socjalnych. I ten czerwiec, tak jak mówiłam, był dość ciekawy dla nas. Pojawiły się na przykład takie teorie, że Ukrainki dostają wyższe zasiłki niż polskie matki. I z reguły właśnie fake newsy bazują częściowo na informacji fałszywej, ale na przykład na jakimś niewłaściwym kontekście. I tak samo było w tym przypadku. Pojawiły się sugestie, że na przykład świadczenia dla Ukrainek wynoszą 4,6 tysiąca złotych, dostają one darmowe mieszkania. I prawdą jest na przykład, że tak, rodziny z Ukrainy dostają na przykład zasiłek wychowawczy, czyli u nas to jest teraz już 800+, no ale nie dostają darmowych mieszkań, nie dostają dopłat. Oczywiście po wojnie, zaraz jak wybuchła wojna, były takie sytuacje, gdzie organizacje, fundacje wspierały i zapewniały to lokum, na przykład jak Fundacja PFR na 6 miesięcy, więc takie sytuacje się zdarzały. Ale co generalnie, jakby to są nieprawdziwe informacje pokazujące dyskryminację Polaków, bo tutaj chodzi o tą emocję, gdzie Polacy czują się dyskryminowani, że ktoś obcy ma lepiej niż my, a my im jeszcze pomagamy. Zastanawiam się, na ile dezinformacja miała taki także wpływ na postrzeganie Ukrainek, Ukraińców jako osób przedsiębiorczych i czy w świecie biznesu też ta dezinformacja się pojawia i czy ona ma przełożenie właśnie na otwieranie właśnie swoich mikro, makro przedsiębiorstw, jak to jest, Bogusława Rudecka? No właśnie, moje spojrzenie jest takie jednak nieco inne, bo my budujemy relacje biznesowe między firmami polskimi i ukraińskimi. Ale tutaj jakby trochę na potwierdzenie tego, że rzeczywiście taka dezinformacja istnieje, to jest przykład takiej firmy ukraińskiej Trzy Niedźwiedzie, która trochę za naszym sprawstwem przejęła polską firmę. I to oczywiście nie było wrogie przejęcie, to było po prostu spotkały się dwie firmy, których interesy się spotkały, były zbieżne. I zauważyłam, czytając nawet doniesienia prasowe o tym, że nawet media formułowały leady w taki sposób, że tutaj przejęcie przez ukraińską firmę polskiego pracodawcy. I to samo zaobserwowałam, bo ja też lubię czytać komentarze, lubię patrzeć, co ludzie wypisują. No i to było, tam było rzeczywiście zatrzęsienie takich wpisów na temat tego wrogiego przejmowania polskiego kapitału. Też często nienawistnych. Często nienawistnych, tak, że teraz tutaj będziemy mieli zalew Ukraińców, co jest, no tutaj w tej koncepcji biznesowej to się kompletnie nie spina, natomiast jest taką propagandą, taką złośliwością. Natomiast to... jeśli chodzi o to, czy to ma wpływ na ich przedsiębiorczość, no moim zdaniem nie ma, bo my mamy w tej chwili ponad 8,5 tysiąca spółek zakładanych lub będących współposiadanych przez Ukraińców w Polsce i mamy chyba, jak mnie pamięć nie myli, 48 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych otwartych przez Ukraińców. Więc no, Ukraińcy sobie radzą, nie przejmują się tym. Zresztą mnie się też nie wydaje, żeby to były jakieś takie trendy bardzo mocne w życiu rzeczywistym. Czym innym jest ta sfera internetowa, gdzie się występuje, no może pod swoim nazwiskiem, ale właściwie to nie ja mogę usunąć ten komentarz i tak dalej. Wydaje mi się, że to trochę czymś innym jest to życie wirtualne i to życie realne, gdzie jednak Ukraińcy weszli w polskie społeczeństwo jak w masło i fajnie tutaj funkcjonują i są taką, bym powiedziała, już dzisiaj nieoderwalną częścią. Na pewno jeszcze o tych biznesach będziemy rozmawiać. Mnie jeszcze też zainteresowała ta informacja, o której Małgorzata Kilian mówiła, że często takie nienawistne wpisy są publikowane co? Pod swoim imieniem i nazwiskiem? Czy są to jednak te farmy troli, o których się mówi? Konta fejkowe, konta zmyślone? Bardzo dużo tego typu aktywności, gdzie te konta rzeczywiście są fejkowe, obserwujemy na Twitterze. I w takim naszym raporcie za 2023 rok, gdzie badaliśmy te antyukraińskie narracje, tam rzeczywiście ponad 80% to były wpisy z X-a i bardzo często one jakby były podsycane przez polityków, bo tam się pojawiali między innymi politycy Konfederacji, ale później te same narracje były wykorzystywane przez różnego rodzaju właśnie konta trollerskie czy boty. W Polsce jesteśmy dość na to odporni, dlatego że hashtag stop ukrainizacji Polski, było kilka prób po wybuchu wojny, żeby go spopularyzować. Jednak nie obserwujemy jakichś takich momentów, kiedy oddolnie właśnie przez boty udało się to zrobić. Na pewno na fejsie ci ludzie są mniej anonimowi na Facebooku i rzeczywiście tam piszą te komentarze pod swoim imieniem i nazwiskiem. Ale z drugiej strony pomiędzy tymi realnymi osobami pojawiają się takie konta, które możemy jednoznacznie wskazać, że są one stworzone właśnie po to, żeby podsycać te emocje w Polakach, polaryzować. I to jest proste tak naprawdę ćwiczenie, wystarczy sobie kliknąć na profil i zobaczyć, co on publikuje, kiedy zostało założone, czy ma jakieś powiązania. Ja często po prostu z ciekawości to robię, bo nie dowierzam, że ktoś mógłby coś takiego napisać. I tutaj zgodzę się z moją przedmówczynią, że to jest nie dość, że przerażające, to ten świat wirtualny jest zupełnie innym światem. I my dokładnie mamy tego typu spostrzeżenia. Ale jednocześnie myślę, że każdy z nas teraz korzysta z mediów społecznościowych i ta atmosfera i takie poczucie, że mamy jakichś wrogów w narodzie polskim, w tym świecie wirtualnym, jest takim nieprzyjemnym uczuciem, dlatego ta nasza rola w dementowaniu właśnie tego typu informacji jest bardzo, bardzo ważna. No właśnie, to ta dezinformacja, ona też i od świata biznesu przechodzi do tego świata edukacji. Tu była mowa o tym, że zabierają nam Ukraińcy 800+, że zabierają nam miejsca pracy, tak jak właśnie tutaj pani Bogusława Rudecka wspominała, zabierają miejsca w przedszkolu, też mają swoje przywileje w szkołach. No właśnie, jak w tej szkole wygląda? W polskim systemie edukacji od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie uczy się około 145 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. To są dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. A od września resort edukacji wprowadza obowiązek szkolny dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym z Ukrainy. I będzie on powiązany z wypłatą świadczeń 800+. I wobec tych ukraińskich uczniów też narosło wiele stereotypów, a starała się to wszystko zweryfikować Martyna Szymczakowska. Nie uczą się, przeszkadzają w prowadzeniu lekcji, zaniżają poziom nauczania, zabierają miejsca w szkołach naszym. To głosy polskich rodziców, którzy nie chcieli się wypowiedzieć do mikrofonu, ale są przekonani, że ukraińscy uczniowie mają jedynie negatywny wpływ na polską szkołę. Ekspert edukacyjny Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmuje się tematem dzieci uchodźczych od samego początku wybuchu wojny. Fundacja przygotowała raport Uczniowie uchodźczy z Ukrainy w polskim systemie edukacji, który dla wielu może być zaskoczeniem. Po pierwsze, jak zapewnia Jędrzej Witkowski, ukraińscy uczniowie nie zabierają miejsca w szkołach uczniom z Polski. Zgodnie z polskim prawem, każde dziecko do 18 roku życia ma albo obowiązek nauki, albo obowiązek szkolny. W każdej szkole musi się znaleźć dla takiego młodego człowieka miejsce. W szkole podstawowej jest rejonizacja, w związku z tym w rejonie, w którym mieszkamy, idziemy do swojej szkoły. No a w szkołach średnich jest już konkurencja o najlepsze miejsca, ale ona też jest równa, w tym sensie, że jest oparta o wyniku ósmoklasisty i świadectwo. Często słychać, że ukraińscy uczniowie nie uczą się, a jedynie przeszkadzają na lekcjach. Jak zapewnia Jędrzej Witkowski, nie da się na to patrzeć bez całościowej oceny sytuacji. Czy uczniowie ukraińscy olewają polską szkołę? Na pewno są też tacy, którzy olewają. Tak samo jak i spora liczba uczniów polskich, którzy ją olewają. Trzeba brać pod uwagę jednak szczególną sytuację dzieciaków z Ukrainy. To są dzieciaki, które żyją w sytuacji tzw. wymuszonej migracji. To są dzieciaki, które bardzo często żyją w stresie pourazowym i te objawy nie pozostają bez znaczenia dla ich zachowania w szkole. Nieprzeszkoleni nauczyciele nie tylko nie pomagają ukraińskim dzieciom, ale potrafią pogłębić w nich traumę, wyjaśnia wicedyrektorka Warszawskiej Szkoły Ukraińskiej Antonina Michałowska. Dziewczynka była zmuszana przez nauczycielkę do opowiadania o wojnie, o tym, co przeżyła. Pani zapraszała dziewczynkę do tego, żeby podzieliła się swoimi doświadczeniami wojennymi na lekcji z innymi uczniami. Dziewczynka odmówiła, bo nie miała wcale na to ochoty, można się nie dziwić temu, a w zamian dostała jedynkę. Z kolei czasem to dorośli blokują integrację dzieci polskich z ukraińskimi. Mieliśmy taki przypadek. Samo dziecko wyszło z inicjatywą, że chce coś robić u nas w szkole, polskie dziecko. Mama podtrzymała, przyszła do nas, wymyśliliśmy program, dobra, to teraz znajdziemy teraz kolegów z klasy i w ramach wolontariatu przyjdziecie do nas. Rodzice wstali na zebraniu, powiedzieli, że nie, że kto się będzie opiekował tymi dziećmi, tak jakbyśmy my nie wiem, co tutaj robili tym dzieciom. No i rozbiło się o dyrekcję i w ogóle wszystko zostało odkręcone, nawet się to dziecko u nas nie pojawiło. Jędrzej Witkowski dodaje, że wraz z końcem roku wielu uczniów narzeka, że ukraińskim dzieciom łatwiej jest dostawać piątki niż Polakom. Ocenia się nie tylko za efekt pracy, ale także za włożony wysiłek, za postęp. I to wyjaśnia, dlaczego czasami uczniowie ukraińscy mogą mieć z poszczególnych przedmiotów lepsze oceny niż uczniowie polscy, mimo tego, że na przykład ich wiedza o historii Polski będzie obiektywnie niższa niż ich koleżanek i kolegów, ale nie byłoby sprawiedliwe wymaganie od ucznia ukraińskiego, który nie do końca jeszcze dobrze mówi po polsku, żeby od takiego ucznia wymagać takiej samej znajomości historii Polski, jak od ucznia, który uczy się jej w języku polskim. A według Antoniny Michałowskiej stereotyp, że uczniowie zza naszej wschodniej granicy mieli w swoim kraju niższy poziom nauczania, to zdecydowany mit. Są takie przedmioty, z których są pewnie gorsi, a są takie, których są dużo lepsi. Szczególnie jeśli chodzi o informatykę, matematykę. Mam poczucie, tak, że tutaj by nas wyprzedzili na pewno. Warto zdać sobie sprawę z tego, że same dzieci z Ukrainy dobrze oceniają nasze szkoły. Pamiętam z wywiadu z mamami ukraińskich uczniów jeden z cytatów, który mama mówi, że zapytała swoje dzieci, co chcieliby zabrać z Polski do Ukrainy i one odpowiedziały polską szkołę. Według szacunku Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z wejściem obowiązku nauki dla uchodźców z Ukrainy od nowego roku szkolnego może przybyć około 75 tysięcy ukraińskich uczniów. A to wszystko relacjonowała Martyna Szymczakowska. Dzieci ukraińskie chciałyby zabrać polską szkołę do siebie. To jest dobra ocena nasza, mimo że tam wewnątrz, w tej polskiej szkole też narasta wiele mitów i trochę tej dezinformacji. My w Demagogu prowadzimy lekcje w ogóle dla różnego rodzaju szkół, między innymi dla licealistów. I miałam przyjemność być w szkole w Legionowie i prowadzić zajęcia właśnie z dezinformacji. My robimy takie gry Fakescape, Ucieknij fake newsu, gdzie dzieciaki muszą weryfikować, korzystając z telefonu, z internetu, różnego rodzaju informacje. I to właśnie była taka klasa ukraińsko-polska, gdzie było sporo dzieciaków z Ukrainy i miałam wrażenie, że nie zauważyłam, żeby któreś z tych dzieci było mniej zaangażowane albo nie wiedziało, czym jest ta dezinformacja. Wręcz mam wrażenie, że ich świadomość i zainteresowanie tematem właśnie dezinformacji było jeszcze większe, więc ja mam takie pozytywne doświadczenie w tym kontekście. Też tutaj w relacji Martyny Szymczakowskiej była taka informacja, że ukraińscy uczniowie są dobrze wyedukowani w przedmiotach informatycznych, matematycznych. To jest trochę ukłon w stronę Bogusławy Rudeckiej, naszej tutaj gościni, która pomaga startupom i biznesom ukraińskim wchodzić na ten rynek pracy. Jacy są pracownicy, biznesmeni ukraińscy, czym się charakteryzują? Czy są bardziej przedsiębiorczy, mniej przedsiębiorczy? Jak to wygląda? Może dodajmy też, że często państwo wprowadzają właśnie biznesy informatyczne, startupy informatyczne, prawda? Tak, tak. Około spośród 190-180 firm ukraińskich, które obsługujemy, to 36 to są firmy właśnie z sektora IT, bo to jest taki jakby też nasz priorytet. Tutaj no, moja ocena jest bardzo, bardzo dobra, bardzo pozytywna dla ukraińskich firm. Ja uważam, że oni są bardzo kreatywni, bardzo przedsiębiorczy, ale też trzeba pamiętać, że myśmy, nie chcę powiedzieć, że wzięli sobie, ale przyjechali do nas jednak. To przyjechała taka część społeczeństwa, taka bardziej odważna, taka bardziej, tak bym powiedziała, straightforward, taka bardziej chętna do podejmowania różnych wyzwań, do ryzyka też, do realizowania jakichś może też swoich marzeń. No jednak wchodzenie na rynek polski to jest wchodzenie na rynek europejski, więc budowanie takich no, bardzo szerokich kompetencji. I to jest ten przyczynek do tego, że to, no, ta część przedsiębiorcza, z którą my mamy styczność, no, to są tacy ludzie właśnie bardziej odważni, bardziej zdecydowani na różne ruchy, które może nie są takie oczywiste. No i oni oczywiście, ci Ukraińcy, oni przyjeżdżając do Polski i budując ten biznes tutaj, to najczęściej nie zamykają swoich działalności na Ukrainie. To jest jakby taka druga noga, która ma zapewnić stabilność całej konstrukcji. A czy są jakieś bolączki, jeżeli chodzi o to, aby wchodzić na taki polski rynek, ten też rynek europejski ze strony Ukraińców? Czy są pewne przeszkody? Oni widzą te przeszkody, no, właśnie w swojej działalności, żeby wchodzić na nowy rynek? Potrzeba jest matką wynalazku. Spotkała ich tragiczna sytuacja. Wybuch wojny, to są różne rzeczy, z którymi nie sposób sobie poradzić. Zostać tam. No ja mam w głowie taki przykład firmy z Charkowa, która się, ona już jakąś swoją obecność miała przed wojną w Polsce, natomiast oni się rzeczywiście na chwilę przed wybuchem wojny i już w trakcie wybuchu wojny zdołali relokować do Polski, do Gdańska. Więc no i oni właściwie bardzo szybko przewidzieli to, że coś takiego się stanie, że taka sytuacja będzie miała miejsce. I oni no, świetnie sobie radzą. Są w Gdańsku, firma się bardzo fajnie rozwija, to jest firma informatyczna. Oni świadczą takie usługi outsourcingowe do innych państw zachodnich. Więc tych przykładów jest też rzeczywiście bardzo dużo, ale no, ogólna moja ocena, ogólny mój ogląd jest taki, że ta przedsiębiorczość jest taka bardzo zdecydowana i taka... Są odważniejsi? Słucham? Są odważniejsi? Od Polaków? Tak, na przykład. No pewnie w kontekście tej sytuacji. Bo to ta sytuacja, ta wojna spowodowała, wymusiła niejako tą odwagę, tą jakby potrzeba matką wynalazku. Zaczęli się zastanawiać, co by tu zrobić, jak od tego uciec, jak się uratować, jak uratować może tą swoją firmę, a może jak uratować jakieś w ogóle życie podstawowe, zapełnić tym pracownikom, których mają pod opieką. Więc w tym zakresie pewnie są odważniejsi. Jeszcze o tych biznesach, o startupach i o tym, jak żyje się Ukraińcom właśnie w Polsce, jak są postrzegani przez nas, przez Polaków, będziemy za chwilkę rozmawiać. Now słuchają Państwo audycji News albo Fake News. Gościmy w studiu Małgorzatę Kilian, szefową serwisu Demagog, i Bogusławę Rudecką, dyrektorkę Centrum Biznesu dla Ukrainy przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. I przed przerwą rozmawiałyśmy trochę o edukacji, trochę o biznesie, o narastającej dezinformacji, o tym, jak postrzegani są Ukraińcy. Jeszcze do tego biznesu chciałabym wrócić, bo pani powiedziała, kieruję te słowa do Bogusławy Rudeckiej, na temat różnych barier. I tak sobie myślę, że ktoś, kto przybywa do obcego kraju, na obcy rynek biznesowy, no to tak, w pierwszej kolejności to kontakty biznesowe są bardzo kluczowe. A co się dzieje właśnie z takimi małymi firmami, biznesmenami, którzy przyjeżdżają i muszą wszystko od nowa zaczynać? No, muszą trafić do Centrum Biznesu dla Ukrainy przy ZPP, gdzie prowadzimy właśnie najprostsza takie, droga. Tak, ale gdzie właśnie prowadzimy takie doradztwo. Jakby to jest taka idea w ogóle za pomysłem otwarcia biura wsparcia dla biznesu ukraińskiego w Polsce, jest taka idea, żeby właśnie budować relacje, które będą owocowały także w kontekście odbudowy Ukrainy. To znaczy my w ramach naszej oferty świadczymy właśnie wsparcie w budowaniu partnerstw, w wyszukiwaniu poddostawców, klientów, partnerów biznesowych. Tworzymy takie jakby trochę też zespoły projektowe, które pomagają biznesmenom, biznesom ukraińskim się rozkręcić na polskim rynku. To znaczy właśnie łączymy ze wszystkimi interesariuszami tego procesu biznesowego w Polsce. Ale języka nie uczycie? Języka nie uczymy, ale ZPP prowadzi kursy. To się nazywa IT Skills for You dla Ukraińców, gdzie budujemy ich kompetencje informatyczne z kolei. A czy biznesmeni i biznesmenki z Ukrainy nie mogą się tylko językiem angielskim posługiwać? Bo u nich język angielski jest na bardzo dobrym poziomie. Jest na bardzo dobrym poziomie. Mogę to potwierdzić, że rzeczywiście kompetencje językowe są bardzo w porządku. Mogą. Ja się nie posługuję, ja rozumiem język ukraiński, ale się posługuję raczej z naszymi klientami raczej po angielsku, bo tak jak mówię, nie znam języka ukraińskiego, więc bardzo często po angielsku te rozmowy biznesowe są prowadzone i to jest norma, to jest właściwie norma jakby w tym świecie biznesu, to również ze strony polskiej to nie jest żadna bariera, więc to jest język podstawowy. Natomiast ci, którzy są rzeczywiście zainteresowani rozwijaniem biznesu, czy też budowaniem swojego życia tutaj i jakimś, powiedzmy, bardziej długofalowym pozostaniem w Polsce, to oni jednak się uczą systematycznie też polskiego. Bez polskiego ani rusz, jeżeli chodzi o otwieranie biznesu tutaj w Polsce, jeżeli ktoś chce zostać na tym rynku? Nie, wydaje mi się, że tak jak mówię, w pierwszych chwilach angielski jest absolutnie wystarczający i te biznesy się otwiera, znając tylko angielski. Natomiast rzeczywiście przy długofalowej perspektywie to pewnie jednak trzeba się uczyć polskiego. No, to jest normalna rzecz. To trzeba się po prostu uczyć języka kraju docelowego. No, jeśli chce się tam, tak bym powiedziała, funkcjonować twardo, to jednak język to jest podstawowa rzecz. Też utarło się takie twierdzenie, że uchodźcy z Ukrainy zostaną i uratują polską demografię. Nie wiem, na ile jest to realne, na ile nie. Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Polsce 38 osób w wieku poprodukcyjnym, a co piąty Polak ma już więcej niż 60 lat. Czy Ukraińcy by uratowali polską demografię, jak niektóre nagłówki medialne o tym mówią, czy też nie? I czy to miejsce jest też atrakcyjne dla Ukraińców? Może najpierw posłuchajmy tutaj przedstawiciela ukraińskiej strony, ukraińskiego profesora, który no właśnie mówi, że od 20 lat pan Eugenii Juszczyszyn pracuje w Polsce na Politechnice Warszawskiej, zajmuje się polem elektromagnetycznym, a w momencie wybuchu wojny był takim trochę łącznikiem z naukowcami z ukraińskich politechnik, a jak sam mówi, niewielu naukowców chciało tu pozostać. W Polsce mało zostało, z tego co wiem, no, takiego rodzaju naukowców. Raczej pojechali do Włoch, do Niemiec większość, do Wielkiej Brytanii, częściowo do Francji. Z tej dziedziny, którą uprawiam, powiedzmy, pole elektromagnetyczne, no, anteny. Jaki jest tego powód? Dlaczego wyjechali? Być może ze względu na swoje poprzednie kontakty. Na przykład jak znam, że dużo profesorów, które pracowali w Charkowie, bo Charków był takim, powiedzmy, zapleczem radioelektroniki w Ukrainie, to dużo współpracy było z tymi zachodnimi partnerami. Niestety z Polską było znacznie mniej. Dlatego ja tak rozumiem, że większość pojechała tam, gdzie były poprzednie kontakty. Także być może to było główne takie. Natomiast w Polsce było dużo nienaukowców, ja bym tak to powiedział, tak? Czyli ze strony nauki niestety Polska nie skonsumowała za dużo. Uważa pan, że to jest nasz błąd jako państwa? Bo mówi się bardzo często o tych szansach, które ta paradoksalnie tragiczna sytuacja waszego narodu stworzyła dla nas Polaków. Na pewno nie powiedziałbym, że to była wina Polski, bo to było historyczne, tak się ułożyło. Czyli były zbyt słabe kontakty naukowe, projektowe Ukrainy i Polski. I to jest być może projekcja tego, co w końcu zdarzyło się. Bez wątpienia, na pewno Polska mogłaby skorzystać, gdyby było bardziej celowo patrzyła na możliwość ściągnięcia takich fachowych naukowców do Polski. Mogę powiedzieć, że my współpracujemy z Ukrainą, z naukowcami na przykład z Lwowa, z Politechniki Lwowskiej i w ramach dwóch projektów europejskich. W zasadzie to jest staff exchange, to wymiana naukowcami. I oni niestety nie wszyscy mogą przyjechać tutaj do Polski, współpracować z różnych powodów ograniczeń mobilizacyjnych i tak dalej, ale przyjeżdżają na ile mogą i my tutaj współpracujemy, jeździmy my na Ukrainę. Do tego konsorcjum wchodzą jednostki z Francji, z Niemiec, z Polski też. Także można powiedzieć, że jakaś współpraca jest, ale to jest w ramach europejskiego projektu. To nie jest tylko związane z wsparciem państwa polskiego. A z pana punktu widzenia, co musiałoby się wydarzyć, żeby takiego potencjalnego naukowca po pierwsze zwabić, a z drugiej, żeby on chciał tu pozostać, no bo to też nie jest jednoznaczne. Ktoś może przyjechać i po jakimś czasie wyjechać. Być może my nawet tutaj w Polsce mamy kłopoty ze swoimi naukowcami. Czyli żeby nauka była gdzieś zastosowana, musieliby mieć dobry przemysł, którego niestety w naszej dziedzinie, oprócz tutaj PIT-u, Radwaru, który jest w Polsce, w Warszawie, czy tam w Gdańsku, nie mamy. Czyli nawet nasi absolwenci tutaj z Politechniki Warszawskiej za bardzo nie mogą poza IT znaleźć sobie miejsce, bo nawet te place są mniejsze. Jakby z 5-6 było takich podobnych, prawda? A teraz jest nad czym pracować, które produkują, opracowują drony na przykład, czy jakieś silniki rakietowe, bezzalogowcy. Dużo jest pracy, ale w tym kierunku nie robi się to tak zbyt intensywnie, jakby się chciało. To wtedy być może i naukowców można ściągnąć i absolwentów zatrudnić. Z profesorem Eugeniem Jaszczuszynem z Politechniki Warszawskiej rozmawiał Kuba Witkowski i jak widać jest jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o to, aby ściągnąć takie zaplecze intelektualne Ukraińców, naukowców ukraińskich. I to pytanie zadajemy i też to pytanie zadałam demografowi, z którym wcześniej rozmawiałam, czy Ukraińcy zostaną, czy będą chcieli tutaj zostać. I profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk tak mi o tym mówił. Pamiętajmy, że główną motywacją we współczesnym świecie w tych strumieniach migracji nie są tak naprawdę wojny, o czym się bardzo często mówi, bo to jest temat nośny, bo to jest tragedia, tylko jednak ta chęć poprawy swojego losu, chęć poprawy swojego życia, chęć mieszkania w lepszym otoczeniu, z godną pracą, z możliwościami rozwoju dla siebie, dla swoich dzieci, wnuków. Oceniając szanse, czy Ukraińcy w Polsce pozostaną, a są szacunki, gdzieś ostatnio widziałem, że jest to chyba nawet powyżej 50% nie zechce w Polsce zostać, jest ten czynnik ekonomiczny, czyli po pierwsze płaca, i wciąż wiemy, że Polska, chociaż nadgoniła bardzo wiele, to jest jeden z krajów najszybciej rozwijających się na świecie w ostatnich 30 latach, ale wciąż jednak relacja płacy w stosunku do kosztów życia jest wciąż gorsza niż w tych krajach najlepiej rozwiniętych, jak Niemcy, jak Francja, jak Holandia i tak można po kolei jeszcze kilka krajów wymienić. Czy wobec tego są jakieś programy i czy powinny być programy nastawione na to, aby Polska była atrakcyjna dla Ukraińców, aby tutaj zostali, aby tutaj budowali swoje życie? Panie redaktor, być może zbyt mocnym jest sformułowanie, że oni nie widzą tej swojej przyszłości. Ja bym to zniuansował. Po prostu bardziej atrakcyjne są inne miejsca w Europie dla nich. bo myślę, że gdyby mieli większe możliwości tutaj, jakieś większe zachęty, wielu by z nich pozostało. Model lokalizacji Ukraińców w Polsce, nie tylko Ukraińców, jest też policentryczny. Nie wszystko skupia się w tych największych ośrodkach, jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań czy Trójmiasto, ale osoby tego pochodzenia są i w Zakopanem, są w wielu miastach Wielkopolski, są na Dolnym Śląsku, nie tylko we Wrocławiu, są w tych zagłębiach warzywniczo-sadowniczych. Mniej jest, co ciekawe, we wschodniej Polsce na przykład. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Być może słabszy rynek pracy, chociaż no, w Polsce już jest bardzo niskie bezrobocie. To już nie jest tak, że tylko w Warszawie jest szansa na sukces w sensie pracy, kariery, jakości życia, dostępu do usług. To już zapewnia coraz więcej mniejszych ośrodków na bardzo przyzwoitym poziomie. Także tu jakie zachęty? Zachęty podatkowe mogą być, podatkowo-fiskalne mogą być zachęty w sensie jakiejś pomocy mieszkaniowej, oczywiście nie przez cały czas. W każdym razie no, uważam, że ta imigracja nie powinna kierować się wyłącznie w bardzo dużej części do największych ośrodków. Mówił profesor Przemysław Śleszyński, demograf z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. No właśnie, jak zachęcić? Czy Ukraińcy chcieliby tu pozostać, czy też nie? Czy oferować im uproszczone podatki, na początku też i pomoc na przykład mieszkaniową? Jak to wygląda, Bogusława Rudecka? No, my już tracimy. Już tracimy. Już są dane o tym, że ponad 350 tysięcy Ukraińców opuściło Polskę w 2023, do jesieni 2023 na rzecz Niemiec. Wyjechali do Niemiec i to są osoby w okolicach 30, średnia wieku jest 35 lat i to są osoby z wyższym niepełnym wykształceniem. Więc tu widać jasno, że żeśmy nie sprostali oczekiwaniom osób wykształconych i one wybrały jednak, nie wiadomo, to jest ciągle niewykrystalizowana moim zdaniem sytuacja, ale to ciągle jeszcze nie wiadomo, czy oni zostaną w tych Niemczech, czy oni tam będą żyć, czy będą wiązać swoje życie. No, są też informacje, że ich dzieci korzystają z edukacji w tamtym miejscu, no ale jednak tylko 30% znalazło zatrudnienie w dość niedługim okresie, więc no jeszcze zobaczymy, czy oni czasami nie wrócą, ale z kolei tylko kilkanaście procent deklaruje chęć powrotu do Polski. Zdecydowana większość jeszcze nie wie, co ze sobą zrobić. Natomiast to pokazuje, że myśmy chyba z tej szansy, w cudzysłowie, nie skorzystali. Że te polityki migracyjne są w Polsce jeszcze bardzo takie nieukształtowane, że może przedsiębiorcy na przykład sygnalizują, że oni by chcieli taki szybszy system nostryfikacji, żeby szybciej ich przysposabiać do polskiego rynku pracy w takich bardziej wykwalifikowanych miejscach pracy, więc nie wypełniamy pewnych formalności takich. Wymogów takich po prostu. No, nikt nie może czekać zbyt długo. No a jakby pod względem takim socjalnym, no to my jeszcze przecież długo Niemców nie przegonimy, dlatego powinniśmy nadrabiać w innych miejscach. No i tutaj jeszcze myślę, że bardzo źle nam robi taka polityka propagandowa polityków, którzy jednak na potrzeby kampanii wyborczych miksują migrantów takich ekonomicznych z takimi uchodźcami nielegalnymi. I to też źle robi na całokształt. No właśnie, ta dezinformacja, która się pojawia, jak ona wpływa też na te relacje z Polakami, Małgorzata Kiliana? Jeśli chodzi o budowanie relacji, to jeśli nie mamy faktów, nie bazujemy na faktach, na prawdziwych informacjach, to po prostu rodzą się w nas uprzedzenia i niestety tych uprzedzeń będzie coraz więcej, jeśli nie będzie takich audycji, czy jeśli nie będziemy po prostu rzetelnie mówić, jak wygląda sytuacja, ile Ukraińcy wnoszą do polskiej gospodarki, a ile nas to kosztuje, więc to w tym kontekście jest bardzo ważne. Musimy być też bardzo uczuleni na ten świat wirtualny i to, co czytamy, bo media niestety, niektóre media nam w tym nie pomagają poprzez swoje clickbaitowe nagłówki i ludzie naprawdę wierzą w takie informacje, na przykład o tym, że polscy kibice muszą kupować bilety na mecze, a ukraińscy nie, mają je za darmo. I takich przykładów... Aż trudno uwierzyć, że taka informacja może się przebić. I to są naprawdę drobne kwestie, które dotykają normalnych ludzi, którzy też pracują, wielu z nich w fabrykach za minimalną krajową i też jest im trudno jakby godnie żyć, więc jakby te pewne wątpliwości są zrozumiałe, ale tutaj jest takie ryzyko, że one w pewnym momencie mogą przerodzić się w jawną nienawiść, niechęć i to jest nasz cel, żeby rzetelnie informować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. A czy na przykład taka dezinformacja, fake newsy też mogą wpływać na decyzję o tym, aby opuścić dany kraj, aby zmienić swoje otoczenie? Myślę, że w Polsce atmosfera jest dobra jeszcze teraz, ale myślę, że na pewno. A z drugiej strony dezinformacja i to, w jakim celu ona jest wypuszczana, powinniśmy być też tego świadomi, bo bardzo mało mówi się o rosyjskiej propagandzie kremlowskiej, a tak naprawdę to wszystko, co się dzieje, jest w interesie Kremla. I ta świadomość właśnie wśród polityków, osób decyzyjnych powinna być na bardzo wysokim poziomie. Dlatego my jako społeczeństwo powinniśmy być krytyczni i nie wierzyć we wszystko, ale też powinniśmy wymagać właśnie polityk migracyjnych, kształtowania i próby asymilowania tych społeczności, bo myślę, że całkiem dobrze sobie radzimy, jesteśmy odporni, ale zawsze będziemy o krok za tą rosyjską propagandą. A właśnie, mało się mówi o rosyjskiej propagandzie, bo nie chcemy uwierzyć jako społeczeństwo, że mogą być takie siły, które po prostu sterują nami i naszą wolną wolą, naszą decyzją. Nie chcemy uwierzyć to, że no właśnie Kreml buduje taką dezinformację po to, żeby uzyskiwać wpływy? Tak, jest to trudne też do identyfikacji, dlatego że ta dezinformacja działa jak matrioszka, że mamy gdzieś tą małą matrioszkę, jakieś źródło pojedyncze, które się później rozprzestrzenia i my tak naprawdę nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy ta treść pochodzi właśnie z jakiejś farmy troli, która stacjonuje w Petersburgu. Jest to po prostu bardzo trudne, ale jesteśmy świadomi tego, komu ona sprzyja. I to jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać, że ani Polakom, ani Ukraińcom. A jakby wojna informacyjna trwa bardzo długo. Tak naprawdę już przed wojną były różnego rodzaju próby polaryzacji i nastawiania nas przeciwko Ukraińcom. I tutaj ma pani na myśli przed wojną, czyli rok 2021, czy jeszcze się musi 2021, ale oczywiście to już się wtedy rozpoczęło, prawda? Tak, 2014 i tak dalej. Była obecna ta dezinformacja, oczywiście w mniejszej skali. I tak na koniec już się zapytam, co powinniśmy zrobić, żeby właśnie nie ulegać dezinformacji, aby racjonalnie wszystko oceniać, też pomagać Ukraińcom, Ukrainkom zaistnieć na rynku pracy? To ja od siebie powiem, że ufać rzetelnym źródłom. Na pewno post z jakiegoś znajomego czy anonimowej osoby nie jest takim źródłem i ja na to bardzo uczulam, żebyśmy się nie dali tym emocjom, które generują tego typu wpisy. Bogusława Rudecka, Szybko w biznesie. Czy możemy jakoś sprowadzić Ukraińców tutaj? Jeszcze raz, przepraszam, czy możemy sprowadzić Ukraińców? Czy możemy tutaj zaoferować im ciekawe po prostu pole do rozwinięcia biznesu? Ależ tak, oczywiście i to jakby potwierdzają dane gospodarcze. Naturalnie, że tak w tej chwili ukraińska przedsiębiorczość i w ogóle Ukraińcy, którzy tutaj u nas funkcjonują, wnoszą już chyba około 1% do PKB, więc... I o tym warto właśnie pamiętać. Bardzo dziękuję. Bogusława Rudecka, dyrektorka Centrum Biznesu dla Ukrainy przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, była naszym gościem, oraz Małgorzata Kilian, szefowa serwisu Demagog. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski i mówiąca te słowa Monika Suszek. Życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia.